chéri e komoni sa sembana na kai ba yebisa kinga kala die ato fingi ena yambate akotala semasinaka soki mala muto mabeo akotala semasinaka soki mala muto mabeo denge wana yoko finga chéri e komoni sa sembana na kai ba yebisa kinga kala die Ato fingi yena yambate Nakotala sema sinanga Soki mala muto mabeo Nakotala sema sinanga Soki mala muto mabeo Kofinga chéri e komoni sa sembanda na kai ba yebisa kinga kala die ato fingi yena yambate nakotala semasinanga soki mala muto mabeo nakotala semasinanga soki mala muto mabeo ata sali boni ngai na yeo ata sali boni ngai na yeo Nakobanza bolingo nanga Nakolota mabazo makai Ata saliboni ngai na yeo Ata saliboni ngai na yeo Na meseni nakotonga Eko sala pasiteo mama Na meseni nakotonga Eko sala pasiteo Ata sali boni ngai na yeo Nakobanza bolingo nanga Nakolota mabanzo manga Ata sali boni ngai na yeo Ata sali boni ngai na yeo Na meseni nakotonga Eko sala pasiteo mama Na meseni nakotonga Eko sala pasiteo